więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze nie dali szansy San Marino i wygrali na wyjeździe 7-1 w meczu eliminacji do Mundialu. To nie koniec dobrych wiadomości. Triumf odnieśli także i siatkarze, którzy w Mistrzostwach Europy grali z Grecją. W tym serwisie sprawdzimy też, jak przebiegają dotychczasowe kontrole szkolnych autokarów, które przeprowadza ITD. W zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu piłkarska reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z San Marino 7-1 w meczu piątej kolejki kwalifikacji Mistrzostw Świata. To spotkanie podsumuje dla Państwa Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Ten mecz miał być takim do odhaczenia. O stylu trudno tu mówić. To kolejne spotkanie, w którym Polacy nie wykazali się polotem. Ważne, najważniejsze są jednak 3 punkty, a wynik to 7-1. Gole dzisiaj strzelali Robert Lewandowski, 2, Adam Buksa, 3. To klasyczny hat-tryk w jego wykonaniu. Po jednej bramce dorzucili Karolinetty i Karol Świderski. Lewandowski w reprezentacji ma już 72 gole na koncie i jest najskuteczniejszym strzelcem w historii kadry. Niemiłą niespodzianką jest utrata gola. To nie powinno się reprezentacji zdarzyć. Piłkę do naszej siatki wpakował po błędzie obrony Nicola Nanni. Polska w grupie I zajmuje 2. miejsce, wciąż ze stratą 5 punktów do liderów. Do Anglii, z którą zagramy już w środę na PGE Narodowym i wówczas dopiero zobaczymy, na co stać biało-czerwonych. Dzisiaj wygrywamy z San Marino 7-1. Mówił Adam Malecki, dziękujemy za relację i zostajemy jeszcze przy świetnych wiadomościach dla kibiców biało-czerwonych. Nasi siatkarze wygrali kolejny mecz Mistrzostw Europy, tym razem 3-1 z Grecją. Łączymy się teraz z Kubą Nicińskim, który oglądał to spotkanie. Dobry wieczór i faktycznie to będzie dobry wieczór dla kibiców siatkówki w Polsce, bo Polacy wygrali 3-1, ale to nie było wielkie spotkanie Mistrzów Świata. Nie to, co wczoraj z Serbią. Dzisiaj Polacy popełniali błędy, ale to wystarczyłoby wygrać to spotkanie. Było nerwowo w ostatnim secie, wygranym 26-24, ale wcześniej pierwsza partia i druga wygrana przez biało-czerwonych do 15-22. W trzeciej przegraliśmy do 20, ale spotkanie jest wygrane i to jest najważniejsze. Dzisiaj Vital Heinen dał pograć rezerwowym. To też ważne z punktu widzenia tych spotkań, które dopiero przed biało-czerwonymi. Jutro kolejne spotkanie grupowe. Zagramy z Belgią w Tauro na arenie Kraków. Początek spotkania o 20:30. Trzymamy kciuki, mówił Kuba Niziński. Dziękujemy za te relacje. Dziś było ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wszystkie zostały udaremnione, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Z kolei w sobotę doszło do ponad 200 interwencji naszych służb. W tej sprawie jutro zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Decyzję rządu w sprawie kryzysu migracyjnego chwalił w Polskim Radiu 24 były minister obrony narodowej Jan Parys. Być może trzeba było to zrobić szybciej, natomiast jest to rzecz bezwzględnie konieczna, ponieważ dzięki temu Straż Graniczna i wojsko mają większą swobodę w kontrolowaniu tego pasa przygranicznego i mogą w sposób bardzo kategoryczny decydować o tym, kto ma prawo tam przebywać. Polska, także Litwa oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej oskarżają reżim Aleksandra Łukaszenki o umyślne sprowadzanie migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś tylko po to, by przewozić ich na granicę Unii Europejskiej. Ma to destabilizować sytuację we wspólnocie. Trwają już na dobre kontrole autokarów szkolnych, które prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego. Pierwszego dnia akcji inspektorzy zatrzymali m.in. 3 dowody rejestracyjne na Podlasiu, ale nie tylko. To były poważne usterki, niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt zużyty wierzchnik opon. Duża akcja kontroli na dolnośląskich drogach, 44 kontrole autobusów szkolnych. Niestety w 7 przypadkach zatrzymane dowody rejestracyjne. I też był przypadek jeden, kiedy zatrzymaliśmy autobus szkolny, który 2 dni wcześniej przeszedł przegląd na stacji diagnostycznej. A był niesprawny technicznie, wyciekały z niego płyny eksploatacyjne. Powiadomiliśmy starostę o tym, że to badanie było nieprzeprowadzone prawidłowo. Mówił główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Tylko we wrześniu ubiegłego roku ITD zatrzymała 77 dowodów rejestracyjnych w związku z usterkami pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy ranek zapowiada się pogodny, od 6 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 23 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Synoptycy zapowiadają, że będzie na ogół mało chmur i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. To wyjątkowo elektroniczne wydanie, prawie w całości. Poza pierwszą godziną audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, można by powiedzieć, że ciemna strona elektroniki. No niech tak będzie. Wspominamy festiwal Carbon, który zakończył się dzisiaj nad ranem o godzinie 6 rano. No tak, to była niedziela. Pierwsze wydanie tego festiwalu i zapowiadane już są kolejne. Przy okazji, jeżeli jesteśmy przy muzyce elektronicznej, co no nieczęsto, szczególnie przy takiej zdarza nam się po ciemnej stronie mocy, to 3 dni temu dokładnie John Hopkins zapowiedział swój kolejny album. Bardzo mnie to cieszy, bo po Singularity z 2018 roku już doczekać się nie mogłam kolejnego i już wiemy, że za moment, już za chwileczkę pojawi się Music for Psychedelic Therapy. Jeszcze w tym roku. Myślę, że najbliższe nasze spotkanie po zachodzie słońca przyjrzymy się w najbliższym spotkaniu muzyce Johna Hopkinsa. Ja Państwu spróbuję ją przypomnieć, bo ona, no, stali słuchacze na pewno dobrze pamiętają, ale może jednak nie wszyscy. Jak już zakończyliśmy drugą godzinę naszego spotkania Underworld, to pomyślałam, a czemu by nie sięgnąć po tych dinozaurów, których tak bardzo lubimy i którzy grają od tak wielu lat i od tak wielu lat są razem z nami i ta muzyka naprawdę nie ma końca od 86 roku aż do teraz. Rozmawialiśmy na Carbonie, kto by mógł się pojawić na drugiej edycji, a może na przykład właśnie Underworld mógłby nam się pojawić na drugiej edycji Carbon Festivalu. No Move z albumu 100 Days Off. Underworld z absolutnie kultowego albumu A Hundred Days Off. To zadałam takie pytanie, a kto z Państwa i kogo chciałby zobaczyć na drugiej edycji Carbon Festiwalu? Może na przykład pana Trenty Mollera? To z albumu Observe z 2019 roku. Trent Miller i kompozycja Trent z ostatniego jego albumu wydanego 2 lata temu, w 2019 roku, Observe. No, gdyby Trent Miller pojawił nam się na takim festiwalu, no z Kopenhagi daleko nie jest. A może na przykład Massive Attack? Może niekoniecznie w całości? A dlaczego z drugiej strony by nie? A jeżeli nie w całości, to przynajmniej żeby Grant Marshall przyjechał, czyli Daddy G, który kilka lat temu grał w Warszawie swój set DJ-ski i trudno było wyjść z sali. Wielki był smutek, kiedy skończył. No, Daddy G, Grant Marshall, jako Grant Marshall, jako Daddy G mógłby się pojawić na takim festiwalu. To ciemna strona mocy w Trójce, proszę Państwa, do północy zostało nam, no, jeszcze troszkę, 38 minut. Massive Attack i United Snakes. Rozmawiamy troszeczkę tak dywagując i życzeniowo, co by się działo w przyszłym roku na drugiej edycji Carbon Festiwalu i kto by się mógł na scenie pojawić. Grant Marshall zdecydowanie mógłby zagrać set, a Underworld, i wracamy do Underworld, tak, zgadzam się z Państwem, jak już sięgamy po Underworld, odpowiadam na Państwa życzenia Res i Cowgirl, i to w tej wersji koncertowej powinno się, powinno nam zabrzmieć Po ciemnej stronie mocy w tym wydaniu bardzo, bardzo elektronicznym. Tak troszkę na podsumowanie i zamknięcie przede wszystkim atmosfery Carbon Festiwalu pierwszej edycji, która skończyła się dzisiaj nad ranem w Zabrzu. Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowa Luiza. Zostało nam? No nie, jeszcze troszeczkę czasu nam zostało do północy. Why don't you call me? I feel like

No aż tak głośno wczoraj nie było, jeżeli chodzi o publiczność, ale proszę sobie wyobrazić, że było bardzo podobnie. Underworld, Res i Cowgirl w takiej wspaniałej wersji. Chciałabym to usłyszeć na żywo, podejrzewam, że państwo również. To tylko trzeba trzymać kciuki, żebyśmy wszyscy byli bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zdrowi. Powolutku kończymy nasze dzisiejsze wyjątkowo elektroniczne spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. 17 minut pozostało do północy, a po północy Michał Kirmuć i Nocny Przegląd myśli ją z państwem się przywita. Co jeszcze przed północą? No dobrze, to jeszcze zajrzymy na prawdopodobną może scenę Against All Logic Faith. Against All Logic i kompozycja Faith, a za Against All Logic, czego nie wiedzieliśmy jeszcze całkiem do niedawna, kryje się nie kto inny jak Nicholas Jar. To było nasze spotkanie 723 po ciemnej stronie mocy w Trójce. Bardzo Państwu pięknie dziękuję też również za obecność podczas tego muzycznego weekendu w Trójce i podczas obecność podczas Karbonu w Zabrzu. Za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, za wszystkie uściski też na Karbonie bardzo mocno dziękuję. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Pamiętamy i 75 świeczek na torcie byśmy dziś właśnie zapalali. Queen i Radio Gaga, ale w remiksie. Do usłyszenia tuż przed północą.